بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Al lovprisning og taknemmelighed til Allah subhanahu wa ta'ala, og al velsignelser være ved profeten sallallahu alaihi wasallam. Velkommen til denne velsignede jumu'ah. Og dagens emne handler om en hadith, som er meget, meget central for vores aqidah, som er meget, meget central for mange af de ting, som vi som vi skal beskæftige os med. Denne hadith, den er berettet af Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, og den lyder sådan her. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam var sammen med hans fætter, hans fætter, som var meget ung, og det er noget, jeg vender tilbage til lige om lidt. En dag var jeg bag profeten, og han sagde: unge mand, jeg vil lære dig nogle ord. Det vil sige, jeg vil give dig nogle gode råd. Jeg vil fortælle dig noget, som du kan lære af. Vær opmærksom på Allah, og Allah vil beskytte dig. Vær opmærksom på Allah, og du vil finde ham i din retning. Hvis du spørger nogen, så spørg Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis du søger hjælp hos nogen, så søg hjælp hos Allah subhanahu wa ta'ala alene. Og hvis du og du skal vide, at hvis nationen skulle enes for at gavne dig med et eller andet, så vil der ikke komme noget gavn til dig, med mindre Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet det til dig. Og hvis nationen skulle samles eller skulle enes for at skade dig med noget som helst, så vil de ikke skade dig med andet end det, som Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet for dig i forvejen. Og den her hadith, den er super central for vores aqidah og for den her den her religion, som profeten sallallahu alaihi wasallam har været med til at afslutte. Den her hadith, den er faktisk berettet af profeten sallallahu alaihi wasallams fætter, som var 10 år gammel. Og han var i en situation, hvor han var sammen med profeten sallallahu alaihi wasallam. Forestil jer, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde de her ord, de her meget, meget store ord. De her ord er kæmpe betydning til en 10-årig, til en, der er meget, meget ung. Han sagde det ikke til en sahabi på 50 år, eller en sahabi på 35-45 år, som var ældre, moden osv. osv. Han sagde det til en 10-årig, sallallahu alaihi wasallam. Og det er der altså rigtig, rigtig meget hikma i. Det vil sige, vi skal undervise vores børn. Vi skal undervise vores børn og opdrage vores børn, fra de er helt små. Vi skal ikke først begynde, når de er blevet teenager. Vi skal ikke begynde, når de er 13, 14, 15 år. Det er for sent. Vi skal starte fra de helt små. Vi skal ikke kun tale om fodbold, omkring FC Barcelona. Vi skal ikke kun tale om det, der er, om de computerspil, der findes, om de apps, der er inde her for tiden, om de moderne ting, man lige skal have på plads. Det er ikke kun de ting, vi skal snakke om. Det er allerførst islam, vi skal snakke med dem om. Det er aqida, det er iman, det er profeten sallallahu alaihi wasallams ord og handlinger, det er Allah subhanahu wa ta'alas ord via Quran. Det er de ting, vi skal dele med vores børn. Og der er ikke nogen grænse, der er ikke nogen nedre grænse. Der er ikke noget, der hedder, at du skal først starte, når de er 14 år, som mange af os gør. Vi skal tværtimod starte fra de er helt, helt små. Og det var sådan her, profeten sallallahu alaihi wasallam opdragede sahaba. Det var sådan her, han opdragede sine børn. Det var sådan her, han opdragede de børn, han kom i nærheden af. Det var de her ord og de her visdomsord, som han faktisk delte med dem, sallallahu alaihi wasallam. Og de her ord og de her retningslinjer, de lærer børn at respektere grænser, at respektere opmærksomhed til Allah subhanahu wa ta'ala, den opmærksomhed og den ret, som Allah subhanahu wa ta'ala fortjener fra os, fra sin ibad. Det er, at vi har de her islamiske værdier, og at vi adlyder Allah subhanahu wa ta'alas ordre. Og den gode islamiske opdragelse, den starter allerede fra man er helt, helt lille. Og den her opdragelse, som man får fra barnsben, fra de helt, små alderstrin, men de har stor betydning og meget stor effekt på, hvordan voksenlivet går hen og bliver. Og vi ved det alle sammen. Yani, børn, de adlyder deres forældre. Det er først, når forældrene ikke viser respekt over for sig selv, over for deres handlinger, at børnene ikke begynder at adlyde dem. Børn, de ser op til deres forældre. De ser deres forældre som meget, meget store forbilleder. Kæmpe forbilleder. Det er hans far. Han ser op til ham. Det er han, der er den stærkeste. Han er stærkere end alle naboerne. Han er den, der er bedst til fodbold. Han er den, der er de bedste, der er blandt de bedste til alting. Og derfor så har den her, hvad skal man sige, den her ting meget, meget stor betydning, fordi det, at vi fortæller vores børn de her ting fra barnsben, de har netop stor effekt på deres voksenliv. Og det, vi skal lære, og det, som hikman er bag den her hadith, det er, at vi skal overholde Allah subhanahu wa ta'alas ordre. Det er, at vi skal respektere, at der er nogle grænser. De ahkam, som han har givet, de ahkam, som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt i Al-Quran og via sin profets sunna, jamen det er de ahkam, vi skal følge. Det er de ahkam, vi skal respektere. Og vi skal være opmærksom på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad det er, vi laver. Hvad det er, vi bruger vores tid på. Og vi skal beskytte os selv. Og vi skal beskytte vores tro. Ikke kun beskytte vores familie og beskytte de nærmeste sådan rent fysisk. Vi skal også beskytte os selv. Mentalt, fysisk og mentalt. Vi skal beskytte os og beskytte vores iman imod alle mulige andre ting. Og hvis vi gør de her ting, hvis vi opnår at give opmærksomhed til Allah subhanahu wa ta'ala, hvis vi giver den ret, som Allah subhanahu wa ta'ala han fortjener, så vil vi få rigtig meget tilbage. For det første, så vil Allah subhanahu wa ta'ala sørge for at beskytte dig, det vil sige beskytte os som personer, fordi vi forsøger at give ham sin ret. Men ikke kun os, han vil også beskytte vores børn. Og hvem vil ikke have, at ens børn skal være blandt de bedste, eller nogen af dem, der har de bedste værdier? Hvem ønsker ikke det bedste for deres børn? Hvem ønsker ikke, at sine børn skal være endnu bedre end en selv? Det er noget, alle er enige om. Ikke kun vores børn, men også vores krop, vores fysik. At vi måske, får en stærk krop, får en stærk fysik, får færre sygdomme osv. osv. Det er på den her måde, at det her med kroppen menes. Vores penge, vores økonomi, det vil sige, det vi har af materielle goder for eksempel, det har en meget, meget stor betydning, og det vil Allah subhanahu wa ta'ala beskytte, hvis vi beskytter hans grænser. Og så død, at vi får shahada, at vi siger shahada i vores dødsleje, eller umiddelbart før vi dør. Hvem ønsker ikke, hvem har stadigvæk den her drøm i dag? Og det er måske den ultimative drøm før jannah og før det at møde Allah subhanahu wa ta'ala. Det er, at når du lever, at de sidste ting, at de sidste handlinger, du laver, blandt de sidste handlinger, det er at shahada. At du siger shahada. Hvem ønsker ikke at sige shahada som ens sidste handlinger? Og at Allah subhanahu wa ta'ala også beskytter ens efterkommer. Det vil sige ikke kun ens børn og børnebørn, men også ens efterkommer. Sikke en velsignelse, det er. Og så også dommedagen. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke kun beskytte dig frem til du dør, også i graven, men også til dommedagen. Han vil beskytte en, og han vil give en den her opmærksomhed, lige så meget, som du har givet ham, subhanahu wa ta'ala, den her opmærksomhed, han fortjener. Så hvordan bliver vi opmærksom på Allah? Hvordan kan vi vise vores respekt til Allah subhanahu wa ta'ala? Hvordan kan vi huske Allah subhanahu wa ta'ala? Det kan vi blandt andet huske via vores salat, som er søjlen, som er grundstenene til alting i islam, i alle de ting, vi laver. Det er salat, det er bøn, at vi beder vores bønner. Og det er en påmindelse til mig selv, lige så meget som jer brødre, det er, at vi husker vores bønner. At vi husker, at vi til enhver tid forsøger at lave vores bønner til tiden. Forsøger at udføre vores bønner til tiden. Der er en stor hikma bag, at det skal være sådan her. Al-wudu. Det er kun al-mu'min, som respekterer sin wudu, og som også hele tiden tænker på sin wudu. Og det er et sværge, som vi ikke har tid til at gå i dybden med nu. Men det er et sværge, det vil sige sværge ved Gud. Det som rigtig mange unge mennesker benytter som, wallah, jeg sværger ved Allah, at det her det kommer til at ske. Jeg sværger ved Allah, at det her det sker. Det er utrolig farligt, og det er noget, vi skal holde os væk fra. Det er den her måde, vi viser respekt til Allah. Fordi der er ikke nogen garanti for, at noget sker. Det er, at vi respekterer, at vi kun sværger, når det er aller mest nødvendigt, og vi faktisk forsøger at undgå det. Og så tungen, at vi værner om vores tunge, og værner om, at vi ikke bagtaler andre. At vi ikke taler om vores naboer, at vi ikke taler om vores venner bag deres ryg. At vi ikke taler om vores kammerater, vores kollegaer osv. Vi skal passe på, at vi ikke bagtaler. Det har en meget, meget stor betydning. Og den her hadith, som er berettet af Abdullah ibn Abbas, som vi nævnte tidligere i starten af den her oversættelse, den har en kæmpe betydning. Fordi når vi har brug for et eller andet, når vi har brug for hjælp i vores hverdag, i vores gøremål, i de ting, vi har brug for, nogle ting, vi gerne vil have i vores fremtid, til en jobsamtale, til en forretning, der skal opnå succes, til et eller andet, vi gerne vil have succes med, så skal vi kun spørge Allah subhanahu wa ta'ala. Når vi spørger, så skal vi kun spørge ham subhanahu wa ta'ala. Vi skal ikke spørge nogen andre. Der er ikke nogen andre. Det er Allah subhanahu wa ta'ala alene, der kan redde os, og der kan hjælpe os, og der kan vejlede os. Og hvis vi tror, at et eller andet er galt, fordi at der er nogen andre, der har gjort noget, der har givet os egen, eller gjort et eller andet, eller ikke har været gode ved os, eller noget, og det er det, der er årsagen til, at vi ikke får, hvad vi gerne vil have, så skal vi tro om igen. Fordi det er ikke det. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemt, at det skal ske for os. Så det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved, hvad det er, der er godt for os, og hvad det er, der er dårligt for os. Og det er kun ham, som vi skal spørge om hjælp. Det vil sige, når vi laver vores dua, så skal vi fokusere på at vide med sikkerhed og med garanti, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, vi skal spørge om hjælp. Og vi skal spørge ham, når vi har brug for ham, og når vi ikke har brug for ham. Når vi ikke føler, at vi har brug for ham, så har vi stadig brug for ham. Subhanahu wa ta'ala. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker den abd, han elsker de troende, som beder om noget, som beder om hjælp, som beder om et eller andet fra ham subhanahu wa ta'ala. Og det behøver ikke kun at være nogle ting, vi har brug for. Det kan også være at sige alhamdulillah for noget, der er gået godt, en forretning, der er blevet succesfuld. Hvem ved, Allah subhanahu wa ta'ala vil blive glad for det her, og vil give dig endnu mere baraka og endnu mere succes i din forretning. Så det er ikke kun, når vi har brug for det i forbindelse med sygdom eller andet, men også, når vi også er fint tilpas. Og så sidst nævnt til sidste her, det er i forhold til det, som er lige rundt om trapperne. Det er Ramadan. Og hvilken anden mulighed, og hvilken bedre chance er der ikke for, at vi kan implementere nogle af de her ting, vi har snakket om i dag, i den her måned, som er den mest velsignede måned af alle de 12 måneder, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt. Det er den måned, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam fik Allah subhanahu wa ta'alas budskab nedsendt. Al-Quran, den blev nedsendt i Ramadan. Den blev nedsendt i Laylatul Qadr. Sikke en velsignelse, den her måned ikke er. Det er en måned, som de troende afventer. Al-Mu'minin, de troende, de afventer den her måned med stor ære. Og al-Munafiqun, de hader den her måned. De kan ikke lide den. Det er en måned, hvor de skal ikke spise fra solopgang til solnedgang. Det er lang tid. Især nu i de her dage, man tænker, det her, det bliver meget hårdt. Hvordan skal jeg klare det? Og så videre, og så videre. Det er ikke de troende, der tænker sådan her. De troende, de ser det her som en oplagt mulighed for at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. For at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala. For at vende tilbage til Al-Quran. Læse i Al-Quran. Respektere Al-Quran. For at tilbringe tid i al-masjid. For at bruge tid i moskeen. For at bruge tid med ens familie. For at bruge tid på alle de ting, der faktisk gavner os i Yawm al-Qiyamah. Og de ting, der gavner både vores dunya og vores akhira, det er den her Ramadan, som er lige rundt om hjørnet. Det er den, som vi skal udnytte. Det er den, som vi skal se frem til. Som vi skal forberede os til allerede nu. Der er ikke mange dage tilbage. De første 10 dage af Ramadan, de er rahma. Det er en velsignelse. Det er rahma for Allah subhanahu wa ta'ala. De næste 10 dage er al-maghfira. Det er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han giver maghfira. Han tilgiver. Og så de sidste 10 dage af Ramadan. De sidste 10 dage, som vi alle kender, er de her meget, meget velsignede 10 dage. Jamen det er de 10 dage, hvor der er al-itq min an-nar. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han måske bestemmer, hvem der skal væk fra helvede. Hvem der skal fredes fra helvede. Så derfor har det en meget, meget stor betydning. Så en påmindelse til mig, det her det var en påmindelse til mig og en påmindelse til os alle, om at vi skal huske, at vi skal spørge Allah subhanahu wa ta'ala alene, når vi har brug for noget. Og at vi skal lave dua, og at vi skal forberede os til Ramadan, og vide, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil beskytte os, når vi giver ham den ret, som han har ret til. Wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum.